verder wordt de gemeente verzocht met eerbied te luisteren naar het lezen van een gedeelte uit Gods heilig, dierbaar en ons alleen ter zaligheid leidend woord, wat u opgetekend kunt vinden in het boek der psalmen, daar van psalm 77. Maar lezen we vooraf de heilige wet des Heren, die opgetekend vindt in Exodus 20. God sprak al deze woorden: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Tweede gebod: gij zult u heen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid derhenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden derhenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Derde gebod: gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaag, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heilde dezelfde. Het vijfde gebod: eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Het zesde gebod: gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod: gij zult niet echt breken. Het achtste gebod: gij zult niet stelen. Het negende gebod: gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod: gij zult niet beheren uw naasten huis. Gij zult niet beheren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaag, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naastens is. Lezen we nu psalm 77. Een psalm van Asa voor de opperzangmeester over Jedutun. Mijn stem is tot God en ik roep. Mijn stem is tot God en hij zal het oor tot mij neigen. Ten dagen mijner benauwdheid zocht ik de Heere. Mijn hand was des nachts uitgestrekt en liet niet af. Mijn ziel weigerde getroost te worden. Dacht ik aan God, zo maakte ik misbaar. Peinsde ik, zo werd mijn ziel overstelpt, Sela. Hij hield mijn ogen wakende, ik was verslagen en sprak niet. Ik overdacht de dagen vanouds, de jaren der eeuwen. Ik dacht aan mijn snarenspel, in de nacht overlegde ik in mijn hart en mijn geest onderzocht. Zal dan de Heer in eeuwigheden verstoten en voortaan niet meer goedgunstig zijn? Houdt zijn goedertierenheid in eeuwigheid op? Heeft de toezegging een einde van geslacht tot geslacht? Heeft God vergeten genadig te zijn? Heeft hij zijn barmhartigheden door toren toegesloten? Sela. Daarna zeide ik: dit krenkt mij, maar de rechterhand is allerhoogste veranderd. Ik zal de daden des Heeren gedenken, ja, ik zal gedenken uw wonderen van oudsher. En ik zal al uw werken betrachten en van uw daden spreken. O God, uw weg is in het heiligdom. Wie is een groot God gelijk God? Gij zijt de God die wonder doet. Gij hebt uw sterkte bekendgemaakt onder de volken. Gij hebt uw volk door uw arm verlost. De kinderen van Jacob en Jozef, Sela. De wateren zagen u, o God, de wateren zagen u, zij beefden. Ook waren de afgronden beroerd. De dikke wolken goten water uit, de bovenste wolken gaven geluid. Ook gingen uw pijlen daarheen. Het geluid uw donders was in de ronde, de bliksemen verlichten de wereld. De aarde werd beroerd en daverde. Uw weg was in de zee en uw pad in grote wateren en uw voetstappen werden niet bekend. Gij leidde uw volk als een kudde door de hand van Mozes en Aaron. Laten we trachten om de naam des Heeren aan te roepen. Zalig, getrouw, aanbiddelijk en volmaakt, drieënig verbondsgod in de hemel. Asaf riep uit, wie is een groot God gelijk gij? O, dat we ook met zulke kinderlijke vrees en met diep ontzag in onze ziel vervuld werden om die grote, hoge, heilige, aanbiddelijke God te eren en te verheerlijken, te loven en te prijzen. Maar wanneer we nu aan de morgen van deze dag samen mogen komen om uw heilige aangezicht te zoeken, o, wie is tot die dingen bekwaam? Asaf heeft getuigd, mijn stem is tot God. En ik roep, mijn stem is tot God. En hij zal het oor tot mij neigen. Och, als we zulke kinderlijk geloofsvertrouwen geschonken werden, wat zou het een groot voorrecht zijn? Dan zouden we een gezegende uur hebben, wanneer onze ziel er iets van zouden mogen ontvangen. En dat we ze samen onze stem en harten mochten opheffen tot u die in de hemel woont. En dat het werkelijk een gezamenlijke bede en smeking mogen zijn aan de troon der genade. Opdat er een gezamenlijke roep mogen opklimmen in onze harten naar die grote hoge God. Om u te mogen leren kennen. Anders dienen we een onbekende God. Maar dat u mogen leren kennen en die u kent, bemint u, eert en verheerlijkt u. En in u liggen zulke bronnen van eeuwige zaligheid en liefde en heerlijkheid en trouw en barmhartigheid en genade, dat het niet in woorden uit te drukken is. Och, als onze zielsoven ervoor geopend mogen worden wie gij in Jezus Christus zijt. Er zijn er geweest van de oude martelaar wanneer ze stonden gereed om verbrand te worden en dat ze bestraald werden met de oneindige glans van de goddelijke barmhartigheid in Jezus Christus, dat ze vol verwondering hebben uitgeroepen. De zee is niet zo vol water dan de liefde Gods in Jezus Christus is. De zon is niet zo vol van licht dan dat Christus een glans is van des Vaders heerlijke deugden, liefde, volmaaktheden en eigenschappen. Och, dat zou een voorrecht zijn als we er iets van zouden mogen leren kennen. Bij de aanvang, dat die hartelijke keuze in het hart gelegd mogen worden naar u toe. Dat we de breuk en de scheiding zouden inleven. Dat we het leerden inleven, ik ben onbekeerd en ik ken mijn schepper niet meer. Wat moet ik toch beginnen? Wat moet ik doen om bekeerd te worden? Wat moet ik doen om behouden en zalig te worden? Die verlegenheid in de ziel, wat die worstelingen en wat die werkzaamheden uit voorkomen, om met u verzoend te worden, om u te mogen leren kennen. Zou u het willen werken? En waar het gewerkt is, zou u het willen versterken en vermeerderen, opdat er een diepe overtuiging mag komen in het hart van de rechtvaardigheid, de heiligheid, de majesteit Gods. O, dan kunnen we voor u niet meer bestaan. Dan doordringt uw goddelijke alwetendheid ons hart tot in het diepste. En uw heiligheid zou ons doen verteren. Was het niet dat het ingemengd werd met goedertierenheden en barmhartigheden die het hart vernederen en versmelten en die het hart diep doen bukken en buigen voor u. En dat die rechtvaardige, heilige God toch nog vol van barmhartigheid en goedertierenheid voor ons geweest is. Ach, als we er een gezicht op krijgen op onze afgelegde levensweg, dan zien we onze schuld tegenover de heilige God. Maar we zien ook onze schuld in zonderheid tegenover een goedertieren God, dat u ons nagewandeld hebt gegeven. geheel ons leven. En dat u ons gewaarschuwd, vermaand hebt en goed gedaan, maar dat wij er tegenin gezondigd hebben. O, die innerlijke liefdesmart die dan veroorzaakt wordt. U mocht dat genade willen schenken en werken en willen vermeerderen en verdiepen in de ziel, opdat er zo plaats mag komen voor die ware verlegenheid des harten, dat we niet meer geholpen kunnen worden dan alleen door Christus Jezus, dat hongeren en dorsten naar uw dierbare Heer Jezus, of uw koning wilt zijn in ons hart om ons te regeren, of u onze priester wilt zijn om ons te reinigen, te heiligen en te zuiveren, of u onze profeet wilt worden om ons te leren en te onderwijzen van de verborgenheid der godzaligheid. En dat gij uzelf kwam openbaren door woord en geest in onze ziel. En dat we door genade aan u verbonden mogen worden met onlosmakelijke en innige en nauwe banden. En dat die ontdekking en openbaring steeds dieper mag vallen in het hart. Zodat er een onlosmakelijke vereniging der ziel valt tussen u en tussen onze ziel. Een band die in eeuwigheid niet meer verbroken kan worden. Een liefde die als een nardus is, die liefde geur doet elk tot liefde open. Die liefde die sterker is dan de dood en die ijver die harder is dan het graf. Vele kolen vuur gelijk het hooglied vermeld is. En vele wateren zouden die liefde nooit kunnen uitblussen. Ja, al gaf iemand al het goede van zijn huis, men zou hem ten eenenmale verachten. O, gij schoonste aller mensen, kinderen, kom u zelf al zo nog eens verklaren en openbaar in onze koude, afgeweken en dodige zielen. Opdat we verwarmd werden met het licht des levens en onze zielen verkwikt werden met de liefde Gods en de gunst Gods en de geest Gods. Zo dragen we elkaar aan u op en ieder in zijn eigen persoonlijke toestand. Niet alleen voor onze ziel, maar ook wat onze lichaamsknoden aangaat. Ieder heeft zo zijn eigen kruis en pak te dragen. Gedenkende de nood van weduwen, wezen, weduwnaar en rouwdragende en rouwklagende. Wil u ze sterken en ondersteunen en bekrachtigen en vertroosten zoals u dat alleen maar kunt doen. Die niet met ons kunnen opgaan, het zij door zwakte van het lichaam of in de ouderdom. U mocht ook een zegen thuis willen geven. Och, u bent aan geen tijd of plaats gebonden, maar u te mogen kennen en u te mogen benodigen en uw gunst te mogen proeven en smaken, wat zou het een voorrecht zijn, dat mocht u genade willen schenken en werken. Gedenk ook uw kerk in ons land, zo verbrokkeld als ze ligt en zo in een kwijnende staat en toestand. Och, wil u Sion bezoeken met geest en leven, en dat er velen toegebracht mogen worden tot de gemeente die zalig worden. Wil in deze dag uw woord daartoe zegenen. Gort u zwaard aan uw heup, o held, en rijd voorspoedig op het woord uw waarheid. En dat de scherpe pijlen van het evangelie mogen treffen in het hart van koningsvijanden. Opdat het woord Gods zondaars harten mogen raken, die getroffen worden en in diepe vernedering aan uw voeten terechtkomen. En dat ook de levende kerk gesticht en gebouwd mogen worden. Er in licht en rouwvloers op de levende kerk en het volk Gods. O, u mocht nog op willen staan en u Sion willen bezoeken met geest en leven, met licht en liefde, met waarheid en oprechtheid, opdat uw naam verheerlijkt werd en uw koninkrijk uitgebreid, ook in het buitenland waar de verdrukking of vervolging is. U mocht ook daar uw kerk en uw Sion gedenken op zendingsvelden, waar het woord Gods verspreid wordt, vergezeld met de kracht van de Heilige Geest, tot de verheerlijking van uw naam en tot uitbreiding van uw koninkrijk. Gedenkende onder de volken en onder de natie, gij, o grote koning der koningen, zijt een Heere der Heren, alle dingen hebt gij in uw hand. O, als we nu het wereldgebeuren overzien, dan zou de moed ons ontvallen en de hoop zou bezwijken. Maar als we mogen zien op uw aanbiddelijke verhoogde koning der koningen, o, dat zou ons hart zo bemoedigen en zo versterken. En we zouden zulke blijdschap in u ondervinden, dat ons hart zou opspringen van vreugde. De koning Israëls leeft en is regeerder over de hele aarde. Het zou ons enigszins gaan als Jacob, wanneer het gerucht van zijn zoon Jozef hoorde, heeft getuigd, het is genoeg. Mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan en hem zien eer ik sterf. Wanneer we door het geloof maar mogen zien op de verhoogde zonen Gods, we zouden zeggen: het is genoeg. Met hem kunnen we leven, met hem kunnen we sterven. Met hem kunnen we door de tijd en met hem kunnen we uit de tijd. En hij heeft de teugels van het wereldgebeuren in handen. Gij werkt op uw doel aan. Zo mocht u ons dan samen willen gedenken dat de grootheid uw genade, allen die worden geroepen voor te gaan, in welk ambt of opleiding dat ze gesteld zijn, wil ze bekrachtigen, versterken en ondersteunen. Uw naam tot eer en onze ziel tot zaligheid, om Jezus wil. Amen. We zingen van Psalm 77, het derde en het vijfde vers. Gij hebt mij, o Heer, genadig, wakker gehouden, gestadig. Ik ben zo krachtloos daarvan dat ik schier niet spreken kan. Als ik met druk ben doorsneden, gedenk ik destijds voorleden. De oude jaren, dag en nacht, worden van mij overdacht. En wat er verder volgt. tekst voor deze morgen kunt u vinden in Psalm 77, daarvan het zevende vers. Ik dacht aan mijn snarenspel, in de nacht overlegde ik in mijn hart en mijn geest onderzocht. We willen stilstaan bij ten eerste het snarenspel, of liever gezegd het zingen. Ten tweede bij de eenzaamheid. Ten derde bij de overdenking. Ten vierde bij de ondervinding. Ten eerste bij het zingen. Zingen is een godsdienstige oefening waarbij men met een passende stembuiging God bidt en dankt en looft. Een godsdienstige oefening omdat men de geschiktheid en aangenaamheid van de stem gebruikt om bij zichzelf en anderen bewogenheid op te wekken in de onderhandeling met God. God heeft de mens een stem gegeven om zijn gedachten aan anderen bekend te maken. Maar heeft de mens ook bekwaamheid gegeven om de stem te buigen, hoog en laag, langzaam en snel, om daardoor een aangenaamheid en een zoetigheid in de stem te geven. God wil dan ook dat men zijn stem zal gebruiken in het bidden, in het danken, in het spreken en in het zingen. Aangezien de stembuiging op de juiste maat in staat is om onze harten te ontsluiten en onze aandoening op te wekken, daarom wil God dat wij onze harten zingende tot hem verheffen. Zing ten Heere met aangenaamheid in uw hart. De klank en de melodie op zichzelf is voor God niet aangenaam, maar die bewogenheid daardoor van ons hart, dat opgetrokken wordt tot geestelijke zaken, terwijl men zingt. De stem en de melodie vormen dan een middel om ons hart en van degenen die ons horen te vergeestelijken en tot een hemel op te heffen. Bij het zingen behoort een passende stembuiging. Men kan zingen zonder de regels van de kunst in acht te nemen. En als men de zaken die men leest zonder dat ze in dichtvorm opgesteld zijn, of die het godzalig hart opwelt, met een stembuiging hoog en laag, het zij langzaam en snel, niet volgens de regels van de kunst, maar volgens de beweging van zijn eigen hart en ziel weergeeft. Een zeer godzalig landman die ik zeer goed heb gekend, was gewoon te zeggen, als ik eenzaam op mijn land ben, dan kan ik alle psalmen zingen, hoewel ik er de wijze niet van ken. Veel godzaligen zullen dit uit hun eigen ervaring kunnen bevestigen. De Heer heeft sommige mensen talenten gegeven om kunstige muziekstukken te componeren, die wonderlijk de gevoelens van ons hart weergeven en die ook wonderlijk onze aandoening gaande maakt. Echter, zoals de bouwers van de ark van Noach geen nut hadden van hun bouwen, want het was voor Noach en zijn familie, zo gaat het hiermee ook dikwijls. Veel muzikanten sloven zich uit, maar het nut daarvan is voor de godzaligen. Voor wie de gehele wereld is en alles wat erin is. Zij mogen ook vrij gebruik maken waardoor de kunst is samengesteld. Zoals iemands hart is, zo wordt het door de muziek bewogen. Een natuurlijk mens wordt slechts natuurlijk bewogen. Een geestelijk hart brengt de melodie over op geestelijke indrukken, geestelijke zaken en stukken. Sommige muziekstukken klinken op een statige en waardige toon, waardoor het hart tot waardigheid en eerbied tot God wordt bewogen. Zo zijn de psalmen van David die wij in de kerk zingen. Sommige muziekstukken gaan op een droevige en een klagende toon. Hierdoor wordt men bewogen tot droefheid, ja, zelfs tot wenen. Anderen gaan op een juichtoon. Hierdoor wordt het hart opgetild en tot juichen verheven. Zo is het gezang bij de Schotse kerk over de psalmen in het algemeen. Anderen gaan meer op een trippeltoon. Hierdoor wordt het hart opgewekt tot een blij gejuich en gehuppel. Ja, tot opspringens toe. Dit was hetgeen wat Hanna zeide. Mijn hart springt op van vreugde in de Heere. Anderen gaan op een strenge en een felle toon, waardoor het hart als in toorn ontstoken wordt. Maar als ons hart geestelijk gesteld is in uitgaande daden der ziel tot God, dan zal het geestelijk hart door die tonen dezelfde geestelijke aandoening ervaren. De aandoeningen zullen betrokken worden op God, het zij biddende of juichende of vrolijk dankende en God lovende. En dan blijft men ook niet in de melodie hangen, maar ze gaat samen met geestelijke zaken en de geestelijke zaken gaan samen met de melodie. En die beide verenigen zich in het hart. Kan zijn dat het hart in zo'n gestalte is dat het de zaken en de melodie voortbrengt. Het kan ook zijn dat de zaken en de toon in het hart in beweging zet. En hoe aangenamer de stemmen of de muziekinstrumenten zingen of spelen, des te meer wordt het hart aangedaan. Toen aan Elisa door koning Jozefat en twee andere koningen het gevaar van hun legers voorgesteld werd, ze hadden geen water, zei hij, nu dan, breng mij een speelman. En het geschiedde als de speelman op de snaren speelde, dat de hand des Heeren op hem kwam. Door het spelen werd zijn geest levendig en hij ontving de openbaring Gods dat ze water zouden krijgen. Hij geraakte in een gepaste gestalte der ziel. Ja, het zingen is vanaf het begin van de wereld door de schepselen gedaan. De engelen die op de eerste dag werden geschapen verheerlijkten God. Toen ze de vijf volgende scheppingsdagen zagen, toen de morgensterren samen vrolijk zongen en al de kinderen Gods juichten. David, de lieflijke in psalmen, was dagelijks bezig om de Heere met instrumenten te zingen en met zijn stem en hart tot God te verheffen. De Heere heeft door zijn goedheid zijn psalmen aan ons in zijn woord gegeven. Die stof hebben wij nog. Maar de Hebreeuwse dichtkunst is voor het grootste deel voor ons verborgen, evenals hun melodieën. Ja, ik ben van mening dat al de muziek die nu in de wereld is niet vergeleken kan worden bij de muziek van David. Ik geloof dat de melodie toen gemaakt werd naar die beweging van zijn hart en dat die zeer passende vreze Gods weergaf. En dat de melodie die uit zo'n gestalte opkomt, wonderlijk machtig is om zulke bewegingen in anderen ook op te wekken. De melodie van een psalm kon dus niet voor een ander lied gebruikt worden, omdat de melodie steeds slechts bij die gemoedsbeweging en bij het woord wat uit die beweging uitdrukte, alleen paste. En dit alles was met zo'n aangename aaneenschakeling van tonen, van gemoedsbeweging, van woorden en zaken, dat het allen die het hoorden verrukte. Onze muziek doet dat niet. Wij zingen gewoon een melodie, of die nu bij de bewogenheid van het hart en bij de woorden past of niet. David heeft niet alleen zelf gezongen, maar wekte ook steeds ieder op om te zingen. Hij heeft zijn psalmen doorgegeven om gezongen te worden in de tempel voor de opperzangmeester. Dat zijn de voorzangers. De teksten zijn te veel om ze uit te schrijven. Na de tijd van David hebben we ook de psalmen bij de profeten gezien tot opwekking om te zingen. Onder die opwekkingen behoren ook al die heerlijke teksten die we in het Nieuwe Testament vinden, die van dezelfde spreken. Maar ach, zien wij nu, hoe verwonderlijk is het toch dat de godzaligen in Nederland zo weinig zin meer hebben om te zingen en het ook zo weinig meer doen. Het is waar, het is de traagheid van onze natie meer dan anderen om weinig te zingen. Maar toch, wereldse mensen zingen nogal. Het zijn echter ijdele liederen die het hart opwekken tot ijdelheid of onkuisheid. Maar de godzaligen, men vindt ze meestal stom in dit opzicht. De ene zegt, ik ben zo terneergeslagen. De ander, ik heb er geen stem voor. Een derde, ik ken de wijze niet goed. De vierde, ik durf niet omdat de buren het zouden horen. Ze zouden mij voor een geveinsde houden. Maar daar scheelt het niet aan. Scheelt aan gebrek aan begeerte. Als het hart maar geestelijk was en vrolijk in de Heere, men zou een vrolijk gezang de Heere loven en anderen daardoor opwekken. Ik heb het niet alleen over het zingen in de kerk. Daar zingen velen zelfs niet eens mee. En van sommigen is het weer al te mooi dat ze de psalm zonder zingen meelezen. Derhalve dit alles samengenomen. Dat ik nog eens een ieder opwek om psalmen en geestelijke liederen te zingen. Welaan gelovigen, verdrijf daardoor uw lusteloosheid. Komt, dien den Heere met blijdschap. Komt voor zijn aanschijn met vrolijk gezang. Wees ervan overtuigd dat het geen middelmatige zaak is die ge kunt doen of laten als ge zelf wil. Het is een bevel van God. God wil al zo gediend worden. Druk deze teksten toch op uw hart en begin toch uw plicht met gehoorzaam te zijn. Zou dat uw mond niet openbreken, dan zou uw gesloten hart ook opengaan. Bovendien, God heeft het ook ingeschapen in de natuur. Ziet maar in de kindertjes van 3 of 4 jaar. Let erop hoe ze in het huis rondlopen al zingende. Zie het maar in de natuur van de vogeltjes, hoe ze 's morgens vroeg een schepper, ieder op hun eigen toon en wijze, zingende loven. Ga 's morgens vroeg eens naar buiten, of als u vogeltjes in uw huis hebt, dan hoort u het zelf. Zullen de vogeltjes en de kleine kindertjes u dan bestraffen? Zult u, terwijl u de beste reden ter wereld hebt om vrolijk de Heer te zingen, zult gij dan stom zijn en zult gij dan zwijgen? Ja, wat meer is, het is engelenwerk. De engelen verheerlijken God met vrolijk gezang. Ja, het is het werk van de kerk Gods op aarde en in de hemel. Ze zongen een nieuw lied, gij zijt waardig het boek te nemen en zijn zegelen te openen. Want gij zijt geslacht en hebt ons God gekocht met uw bloed, uit alle geslachten, taal en natie en volk. De tweede hoofdgedachte, de eenzaamheid. De eenzaamheid is een afzondering van ieder gezelschap van mensen voor een bepaalde tijd, om zich des te ernstiger en des te vrijer te uiten in allerlei godzoekende zielsoefeningen. We noemen het een afzondering van ieder gezelschap van mensen om het te onderscheiden van de eenzaamheid waarin we samenkomen met enkele godzaligen. Deze kiezen soms ook om wat vrijer te zijn, plaatsen die eenzamer zijn dan gewone, om zich samen met vasten en bidden of met dankzegging bezig te houden. Ik zeg, het is een afzondering voor een tijd, niet voor het hele leven. Zoals sommige Roomsen in hun kloosters die niets anders zijn dan meststallen en moordkuilen en onreine Sodoms. Of zoals de kluizenaars en de heremieten deden en degenen onder hen die zich binnen 4 muren laten inmetselen of die in bossen en wildernissen hun woonplaats verkiezen. Deze manier van leven verfoeien wij, zelfs afgezien van de bijgelovigheden en andere vuiligheden die er gebeuren. Want het is een instelling van God dat een mens een wezen is wat gezelschap nodig heeft. God zei, het is niet goed dat de mens alleen zij. En de Heere wil dat wij ons licht zullen laten schijnen voor de mensen, opdat ze onze goede werken mogen zien en onze Vader die in de hemel is mogen verheerlijken. En God wil dat we onze gaven ten nutte tot bekering en opbouw van andere mensen aanleggen. Maar een langdurige of een voortdurende eenzaamheid belet ons onszelf recht te leren kennen en te vernederen. Want de gelegenheid ontbreekt ons om ons recht te leren kennen. Als ons hart nu geheel goed was en de zonde alleen door uiterlijke omstandigheden in onze ziel en in ons hart konden komen, dan zou men altijd de eenzaamheid mogen opzoeken. Maar de verdorvenheid, onze verdorvenheid heeft juist haar zetel in ons hart. En dat is niet minder zondig als het geen gelegenheid heeft om de kop op te steken dan wanneer het wel de gelegenheid heeft. Men kan het hart niet genezen van de zonden die erin liggen door in de eenzaamheid te gaan. In de eenzaamheid kan men door de voorbeelden en woorden van anderen ook niet opgewekt worden. Nog kan men anderen opwekken. Men kan de gemeenschap der heiligen niet beoefenen. Men zou door een voortdurende en altijd durende eenzaamheid eerder een beest of een duivel worden dan een engel. Nee, zegt Salomo, twee zijn beter dan één. Want indien zij vallen, de ene richt ze metgezel op. Maar wee de ene die gevallen is, want er is geen tweede om hem te helpen. Daarom zeiden we, de eenzaamheid moet ge slechts voor een tijd opzoeken. Zij voor enige uren of voor enige dagen. De afzondering voor een bepaalde periode vindt plaats dan met het doel om ernstig bezig te zijn in Gods zoekende oefeningen. Eenzaamheid te zoeken om lui en ledig door te brengen, dat is eerder een beestenwerk. Eenzaamheid te zoeken om des te vrijer te kunnen zondigen, is een gruwel. Het doel moet zijn zingen, bidden, lezen, mediteren, ootmoedig omgang met God te zoeken. En dan maakt het niet uit welke plaats voor de eenzaamheid u kiest. Men kan gaan wandelen, men kan ergens in het eenzaam veld gaan zitten, of heeft men een landhoeve of een tuin. Maar men moet streven naar de eenzame of de verloochenende gestalte van ons hart. Dus dat men te midden van al het gewoel der wereld en midden tussen de mensen zijnde het hart eenzaam voor God zoekt te komen. Dat men bevrijd is van al de genoegens van de wereld, van de eer van mensen, van de liefde, van de rijkdom, van de plezieren. Het is vrij te zijn van alle schepselen, zodat die ons niet beheersen of ons hart innemen of ons verwarren. Men moet echter dat alles slechts als een meester gebruiken voor zover ze ons ten dienste kunnen zijn. En als men in kruis en verdrukking komt, dan moet men niet omzien naar hulp en troost van schepselen, maar in het eenzame zijn hart tot God op te heffen. Zo behoort bij deze voortdurende eenzaamheid dan het leven voor en met de Heere. Maar behoudens die voortdurende eenzame gestalte en afzondering die er in onze gewone godsdienstoefeningen is in ons leven, is er ook een bijzonder zoeken van eenzaamheid. Het zijn enige uren of dagen, het zijn met of zonder vasten. Ik weet wel dat het dagelijks beroep van sommigen dit niet toelaat. Als zij zoveel tijd zouden nemen als ze zouden willen en als anderen kunnen nemen, dan zouden ze zichzelf en hun gezin schade toebrengen en misschien wel ruïneren. Ze zouden hun kinderen zonder verzorging laten rondlopen en de godzaligheid zou daardoor gelasterd worden. Nu, de Heer is niet aan middelen gebonden. En als iemand met een teer geweten dit buitengewone middel van de langdurige eenzaamheid niet kan gebruiken, dan geeft de Heer vaak wel meer invloeden door zijn geest langs een andere weg. Ja, het kan zelfs zijn dat onze geestelijke toestand het niet toelaat dat we langdurig in de eenzaamheid verblijven. Want degenen die nog kinderen zijn in de genade, die weten niet de juiste wijze die tijd door te brengen. Of sommigen zijn aan bijzondere beproevingen en aanvechtingen en verzoekingen onderworpen, en die zouden juist in de eenzaamheid vermeerderd worden. Alzo zou hun eenzaamheid hun verzoeking nog verergeren. Nu dan, dat deze, zowel de kinderkens in de genade als de aangevochten zielen, we raden u aan dat ze die buitengewone eenzaamheid evenwel niet geheel nalaten, maar een korte tijd voornemen. Ze moeten zonder dat ze er te veel op gericht zijn iets groots en buitengewoons te doen, een stille toewending zoeken tot God. En dat hun hart tot hem uitgaat in hun korte, eenzame periode. En als de Heer hen dan voorkomt en hun gemoed aandoet, laten ze dan hun gemoedsbeweging opvolgen. En zo de Heer verwachten. En de Heer komt op deze beweging nog wel eens terug. En als ze merken dat ze in zondige gedachten afdwalen, of dat hun beproeving en verzoeking heftiger wordt, dat ze dan weer tot een gezelschap gaan. Nu dan, laat mij u eens opwekken. Kinderen Gods, zoudt ge het eenzame niet zoeken, en het aangezicht van uw Vader in het verborgene zoeken? Neem soms tijd en zoek eenzame plaatsen om daar te worstelen. Om te bidden, om te schreien, om te roepen, om te wachten op de vertroosting des Heren. Om deze reden. Ten eerste, dat deed de Heer Jezus ook. Hij heeft ons een voorbeeld nagelaten opdat we zijn voetstappen zouden wandelen. Hij klom op een berg alleen om te bidden. In Gethsemane in den Hof had hij zo zijn gewone bidplaats. En hebben de heiligen het ook niet steeds gedaan? We vinden het van Abraham, van Isaac, van Jacob. Ja, vele godzaligen hebben zich daar uitnemend goed bij bevonden. Zoudt ge hen dan niet navolgen? En als u verlangend bent om daarin uit liefde Jezus na te volgen, wees ervan verzekerd dat hij u ook in liefde daar zal ontmoeten. En uw arbeid zal aangenaam zijn. Tweede reden, het is ook nodig om steeds weer te herstellen vanuit de wangestalte die we in het aardse gewoel steeds oplopen. Het aardse gewoel is zo geschikt om de innige er is in de schepselen en op al hetgeen wat geschapen is in deze wereld, is er een betoverende kracht voor onze ziel. We bemerken dat vaak pas dan wanneer we het kwijt zijn. Overal liggen er valstrikken en gelegenheden om onze genegenheden in te winnen. De ene keer tot eergierigheid, een andere keer tot afgunst, dan tot ijdele woorden, dan tot verlangen naar rijkdom, dan tot pronkerij en dan tot oneerbaarheid. Is het daarom niet nodig van tijd tot tijd op een bijzondere wijze onze harten alleen tot God op te heffen? Ja, daar vindt men juist menigmaal ook weer nieuwe kracht om tot zijn vorig beroep terug te keren. Een derde reden, men raakt dikwijls in de wereld het hart zo toegesloten. Ons hart wordt zo hard, onze ogen weigeren te tranen, men wordt lusteloos en dor. Maar als men dan in zijn buitengewone eenzame plaats zoekt, dan krijgt het hart weer ruimte. Het wordt week, men gevoelt de nood, men kan weer innig klagen. De geestelijke begeerte tot vele zaken vermeerderen. Men raakt aan het smeken, aan het schreien, aan het klagen, aan het bidden. En al heeft men soms niet veel meer gekregen dan te hebben, mogen en kunnen bidden, men gaat toch met een stille vergenoeging terug. Een vierde reden. De Heer is zo goed dat Hij zijn kinderen in die eenzame plaats op een buitengewone wijze ook wil ontmoeten. Ja, al raakt alles in het eenzame soms ook wel overhoop, al wordt men met een dikke duisternis overdekt, ook al verbergt de Heere zich een tijdje voor ons, al wordt men ongelovig, al wordt men daardoor ledig, toch ondersteunt de Heere in het verborgen. En Hij laat worstelen, en op dat worstelen komt de Heere wel op een buitengewone wijze over en openbaart zich dan aan hen met zo'n helderheid dat het licht hun te heerlijk en te sterk wordt. Of op een andere keer met zo'n vriendelijkheid en liefde dat ze er als het ware van verzadigd worden. Of op een andere keer met zo'n verzekering van genade en van hun eeuwige zaligheid dat het hun genoeg is. Dan leidt Hij hen in de binnenkamer en toont hen zijn eeuwige liefde tot hen. Of Hij toont hen het verbond ter verlossing, het tussen de Vader en Christus hen ten goede opgericht. Hij toont hen de wonderlijke menswording van Christus, de bitterheid van zijn lijden en sterven. Hij toont hen de noodzaak, de kracht van de volkomen voldoening door hem, voor hen. Of Hij toont hen Christus in zijn opstanding tot hun rechtvaardigmaking door het geloof. Of Hij vertoont hen zijn hemelvaart en zijn zitten aan de rechterhand des Vaders als hun voorspraak en advocaat. Dit alles en wat daarin vast is en wat daarbij behoort in al de volmaaktheden van Gods deugden die zich daarin en bij openbaren, zien ze dan in een heel ander licht. Het heeft een heel andere uitwerking in hun hart dan ooit tevoren. Zij voert hen in het wijnhuis, zijn liefde wordt de banier over hen, zodat ze daar dronken worden van liefde. En met Jacob getuigen, gewisselijk de Heer is aan deze plaats. Dit is niet dan een huis Gods, dit is een poort des hemels. Doch ik heb nog enkele waarschuwingen. Als nu de tijd en de plaats hebt gekozen en u haat geen naar het eenzame, let er dan op dat u niet gezet bent op te veel. Eis niet gestreng uw arbeid. Zoek geen moed in uzelf, maar kom en begin klein, leeg, uitziende naar de geest, opdat die u zou leren. En let er toch op en waak dat u niet bezet bent met andere gedachten die betrekking hebben op uw beroep of andere dingen. Houd u voor die tijd alsof u alleen in de wereld bent met God. En werp alles weg wat in uw gedachten opkomt. En wacht u vooral voor uw boezemzonde. Dat zou de eenzaamheid buitengewoon bezoedelen. Het zou de zegen van u wegnemen. En tenslotte, houd voortdurend u bezig met bidden, met danken, met verwachten, met lezen, met zingen. Al is het dan niet zo gevoelig en al wil uw hart niet mee. De Heer zal er toch behagen in hebben. Zie toe, houd u eenzaam heilig, anders is het daar niet veilig. Wanneer houdt men het heilig het eenzaam? Als men is met God gemeenzaam. Het derde stuk van de geestelijke overdenking. Wij komen van de eenzaamheid tot de geestelijke overdenking en meditatie die daar plaatsvindt. De geestelijke overdenking is een godsdienstige oefening waarbij een godzalige met een van de aarde afgewend en ten hemel verheven hart God en goddelijke dingen overdenkt. En dezelfde beschouwt en zoekt om ingeleid te worden in de goddelijke verborgenheden. En dat zijn hart daardoor ontstoken wordt in liefde, in troost en levendige werkzaamheid tot hem. Ik zei, de geestelijke overdenking is een godsdienstige beoefening. Het is geen leeg zijn. Het is geen lijdelijk neerzitten en zich alleen maar ontvangende op te stellen. Nee, het is zich te laten bestralen door de goddelijke volmaaktheden en verborgenheden, zoals een spiegel door de zon bestraald wordt. En zo is het een activiteit in de ziel. De ziel is bezig met het beschouwen en te overwegen en te overdenken, daarin werkzaam te zijn, bezig te zijn, zich te vermaken, in te bewonderen en zichzelf op te wekken om zo door deze middelen de Heer te zoeken. En dan gebeurt het wel dat men al zo in de eenzaamheid in zijn overdenking zijnde, dat de Heere iemand verschijnt. Ja, het kan ook zijn zonder dat men zich ertoe zo opzettelijk had voorbereid. De ziel die openbaring bemerkende laat zich dan stilletjes leiden, volgt al zachtjes en wordt daarmee werkzaam. Soms neemt men voor zich met overdenking bezig te houden. Men gaat met dat doel wandelen of men kiest een of andere plaats, eenzame plaats, op. Sommigen zijn nog klein in de genade en omdat ze niet veel weten hoe ze zich moeten gedragen, kunnen ze ook niet zo goed bezig zijn in de geestelijke overdenking. Anderen zouden wel meer kunnen overdenken, maar ze staan zichzelf meteen al in de weg, omdat ze het laatste, het eerste willen hebben. Ze willen direct hoog beginnen, met goed kunnen bidden, met helder licht, met gevoeligheid, met vergenoeging, met zoetigheid. Maar dat zijn juist de zaken die doorgaans aan het einde komen. En dat is hetgeen wat het doel wat men in de overdenking mee begint. Maar die verstandig wilt handelen, die stellen zich de deugden van God voor, zijn werkingen in de natuur, Gods werk in de genade en zijn handelingen met hen. Ze brengen dat zo in hun gedachten alsof ze een boek lazen en laten dat op hen inwerken. En dan overwegen en beginnen ze zo tot die samenspraken en gebed met God. Dan bidden ze eens of ze danken, of ze beginnen met eerst te danken, of ze verblijden zich in den Heer. Dan vragen ze en verwachten ze om antwoord. Dan versterken ze hun geloof daardoor en zo houden ze zich bezig en zijn ingespannen tot een Heer. En als hun het ene eens ontgaat, dan beginnen ze het weer op een andere manier. En als ze in te hoge zaken bezig zijn geweest, zodat ze er duister door worden, dan dalen ze weer neer en beginnen met beginnende en vroegere ervaringen en overdenken hetgeen wat de Heere tevoren voor hen is geweest. Zo moet de overdenking dus ten doel hebben om zijn hart op te heffen tot een Heere. Men legt alle zorg en alle verlangens en aardse bezigheden voor die tijd af. Niet dat men terstond in zulke verheven gestalte is, maar men zoekt en jaagt ernaar. Meestal moet de ziel ledig beginnen. En ze zoekt vervulling en stof waardoor ze denkende gevoed kan worden. Ze biedt zichzelf de Heere aan. Ze stelt zichzelf voor hem open. Ze ziet naar hem uit. Ze verwacht en is werkzaam tot een Heer. Derhalve het hart is zo met godzalige gedachten vervuld. Een onbekeerd, een natuurlijk mens heeft ook zijn overdenkingen. Echter overdenkingen die met zijn natuurlijke staat in overeenstemming zijn. Het staat in Spreuken 5, hij sluit zijn ogen om verkeerdheden te bedenken. Hij heeft een hart dat ondeugdzame gedachten smeedt. Hij overdenkt, hij brengt in gedachten zijn vroegere goddeloze daden. En hij vermaakt er zich opnieuw in. Hij overdenkt het ongelijk wat zijn naaste hem heeft aangedaan en wordt opnieuw toornig en verbitterd tegen hem. Zo kent hij nog God, nog zijn genadewerk. Hij geeft er ook geen zin in. En daarom kan hij niet aan hem denken. Hij wil ook niet aan hem denken. Het beste van al zijn gedachten is bezig te zijn om nog kennis van het woord te verkrijgen. Maar het doel wat hij heeft deugt niet. Want het is om geacht te worden om als een verstandig mens aangezien te worden. Of om iets te weten en wat te kunnen zeggen. Maar de geestelijke overdenking heeft een Heer tot het doel. Men verlangt naar God. Het hart trekt naar God. Hij begeert iets van God te zien en te smaken als zijnde zoet en vermakelijk. Daardoor komt hij steeds opnieuw in gedachten. Hij wil er meer en meer van hebben. Zijden het onderwerp dus zijn God en goddelijke zaken. Een geestelijke overdenker die zich tot geestelijke zaken wil zetten, volgt alzo dan hetgeen in zijn gedachten komt of hetgeen de geest in hem brengt. En soms is het hart leeg en komen er geen gedachten op. Het zou afdwalen, dan kiest men een zaak waarover men denken wil. Het is dan goed dat men in het begin iets neemt dat gemakkelijk te overdenken is. Bijvoorbeeld de weg waarlangs de Heere ons zelf heeft geleid. In welke wegen voorspoed en tegenspoeden dat wij gekomen zijn. Al deze gedachten, al deze wegen kan hij overdenken. Maar ook in bijzonder kan hij zich bepalen tot het werk van verlossing. Ja, van de eeuwige verkiezing Gods. Hij gaat tot de val en vandaar tot de belofte van de borg en middelaar. Tot de komst van Christus in het vlees. Hij overdenkt zijn leven, zijn lijden, zijn sterven. En men blijft bij ieder punt wat staan. En het hart wordt daardoor bewogen en opgewekt. Het haastige overdenken, dat neemt de vrucht weg. Men moet daar de tijd voor nemen. En we zeiden, het is een werk van Gods geest. Gelijk Paulus zegt, niet dat we van onszelf bekwaam zijn iets te denken als uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. God geeft het leven in de ziel. En dat leven wekt God telkens op om voedsel te begeren en te zoeken. Hij doet de zaken in de gedachten komen en bestuurt de gedachten om over dat geestelijke na te denken. Als een mens geestelijk leven heeft, kan dat leven niet ledig zijn. Dat leven beweegt zich. En dat bewegen, dat is door denken. Omdat het leven van boven afkomstig is, wil men en wil het weer naar boven toe. Als het niet door de verdorvenheid van onze natuur onderdrukt zou worden, zou dat nieuwe leven altijd naar boven willen en altijd in heilige goddelijke beschouwing zich willen vermaken. Maar het wordt onderdrukt door de oude mens, door de verdorvenheid van de mens. Maar nochtans borrelt het steeds opnieuw op. Mijn hart geeft een goede reden op. En dat komt vanwege die invloeiende en onderhoudende werking van de Heilige Geest. Nu tenslotte, het doel van de overdenking is om zich aan God te gewennen. Met hem gemeenschap te onderhouden. Zich in de Heer te verlustigen en te vermaken. In zijn aangezicht is toch alleen maar verzadiging van vreugde. Om ontstoken te worden in de liefde Gods. Gods liefde te geloven en te ondervinden. Dat doet zoetelijk bewogen worden in wederliefde tot God. En ook om vertroost te worden in onze zwaarmoedigheid. Want door het herdenken van de dagen van ouds en de jaren der eeuwen. En het overdenken van de werken Gods en van de volmaaktheden Gods geeft gewoonlijk troost en verkwikking. En ook dient de overdenking om verlevendig te worden in de heiligmaking. Want door die geestelijke overdenking en alleen spraken tot God, is het goed nabij God te zijn. Welaan dan, geliefden, Leer dan deze verborgen en weinig beoefende kunst, want God beveelt het. Zoals in iedere andere zaak moet en wil God gehoorzaam zijn, zo ook hierin. De voorbeelden van de heiligen zijn u voorgegaan. Maria bewaarde al deze woorden overleggend die in haar hart. En gelijk Asaf zeide ik overdacht de dagen van oudste jaren der eeuwen. Ik dacht aan mijn snarenspel. In de nacht overlegde ik in mijn hart en mijn geest onderzocht. Het behoort bij de natuur en aard van het geestelijk leven van Gods kinderen. Hun lust is in de wet des Heeren. Hij overdenkt die dag en nacht. Er ligt een zoetigheid in. Mijn overdenking van de Heere zal zoet zijn. Ik zal mij in de Heere verblijden. Daarom gewend u toch aan de Heere en heb vrede. Daardoor zal u het goede overkomen. Ik zal u geen verdere regels meer voorschrijven. Begint er maar aan en u zult zelf ervaren welke manier van doen voor u het beste is. Alleen ga eraan beginnen met de bedoeling om gedurende die tijd nergens anders aan te willen denken alsof u uit de wereld stapt. Laat uw hart biddend uitgaan om de geest of die u te hulp wilt komen. Eer dat het laatste gedeelte lezen, zingen we eerst van Psalm 66, het tweede vers. Dat u dan, o mijn God, geprezen, de wereld roemen met ootmoed. Uw lof moet ook gezongen wezen, als eens met stemmen klaar en zoet. Komt hier en wil toch wel aanmerken, de daden Gods des Heeren mijn. Wonderlijk dat ook zijn werken bij der mensen kinderen zijn. Die weinig gekend en nog minder beoefend wordt. En toch is ze zo nuttig. Ervaring is de beste leermeester, zegt ons spreekwoord. Als men iemand in dienst wil nemen, vraagt men, heeft hij ervaring? Een arts, een stuurman, een arbeider die ondervinding en ervaring heeft, die heeft men het liefst. Zo is het ook in het geestelijke. De ondervinding maakt een welvarend christen. Wij zullen tenslotte daar nog iets van zeggen. Ondervinding is een godzalige oefening die bestaat uit een verzameling van velerlei opgemerkte voorvallen om die tot nut van zichzelf en anderen te gebruiken. God openbaart zich door velerlei werken. Hij redt zijn volk en afzonderlijke kinderen Gods meermalen op een opmerkelijke wijze. Hij vertroost hen als ze bitter bedroefd zijn. Hij stort ook buitengewone oordelen uit over de verdrukkers van zijn volk. Hij bewaarde Noah in de ark. Hij verloste Israël door een krachtige hand uit Egypte. Hij voedde ze 40 jaar in de woestijn. Hij verloste David uit de hand van Saul, Daniel uit de levenkuil, zijn metgezellen uit de vurige oven, Petrus uit de gevangenis. En zo zijn dus de gehele Bijbel vol van allerlei uitreddingen van zijn volk en van oordelen over de onderdrukkers. Nu al deze en soortgelijke daden van God verzamelen de kinderen Gods. Die zoeken ze op, ze overdenken die en overleggen het nauwkeurig. Ze prenten het in hun geheugen. Ze maken er als het ware een register van. En met welk doel? Niet uit nieuwsgierigheid om het slechts te weten en om er maar over te kunnen praten, maar ze beogen het nut voor zichzelf tot troost en sterkte, of voor de kerk of andere godzaligen. Om ze te troosten, te helpen en te doen letten op de handelingen Gods. En alzo dat anderen ook een voorbeeld bij de hand hebben tot hun onderwijzing en moedgeving. Hierin hebben veel Schotse godzaligen zich buitengewoon geoefend en zijn daarin bewonderenswaardig vaardig om op ieder voorval een geschiedenis uit de Bijbel toe te passen. Deze schat van ondervinding en ervaring kan ook gehaald worden uit de kerkgeschiedenis, uit de martelaarsboeken en uit de beschrijving van het leven en sterven van godzaligen. Zoals we vinden in Melchior Adams, in het Nederlands beschreven door Van de Kormput en door Jacobus Koelman, die enkele voorbeelden gevoegd heeft achter het groot interest. De goede hand van God is daarin geweest dat zoveel voorvallen beschreven werden en dat we die bij de hand hebben. Wij zijn telkens onwijs als ons weer wat overkomt. Maar zulke beschreven voorvallen geven terstond licht en raad en troost. Voeg hierbij de ondervinding van de godzalige met wie u zelf omgaat. De voorzienigheid des Heeren geeft u het voorrecht van het gezelschap van zulken. Van hen hoort u hoe de Heere met hen gehandeld heeft en welke uitkomsten en uitreddingen zij hebben ondervonden, opdat u het zou opmerken en uw voordeel ermee zou doen. Maar de geschiedenis van uw eigen leven zou u ook een schat van ondervinding geven, als u het maar aandachtig wilt lezen. Ik zal u de weg aanwijzen om u te leren ondervindingen te verzamelen uit uw eigen leven. Antwoord maar eens op de volgende vragen. Van welke afkomst bent u? Wie was uw vader? Uw moeder? Uw grootvader? Uw grootmoeder? Wie zijn uw ooms? Uw tantes? Uw neven? En nichten? Bent u groot in de wereld of bent u van een geringe staat? In welke stad of welk dorp, in welke straat of steeg bent u geboren? Was uw voorgeslacht rijk of arm, eerlijk of veracht, goddeloos of godzalig? Bij welke gelegenheid zijn uw voorouders of bent u in dit land en in deze stad of in dit dorp komen wonen. Hoe bent u opgevoed? Sober of onbekrompen? Wat deden uw ouders om de kost te verdienen? Ging het vreedzaam toe in het gezin of was er veel twist? Van welke godsdienst waren zij? Las men daar Gods woord? Werd u onderwezen in de kennis der waarheid? Hoe hebt u zich in het huis van uw ouders gedragen? Welke bijzondere voorvallen hebben er in uw ouderlijk huis zoal plaatsgevonden? Welke zorgen, belemmeringen, angsten en bekommeringen zijn er geweest? Hoe was de afloop? Waar ging u naar school? Waar ging u aan het werk? Wat kwam u daar zoal tegen? Bij wie hebt u gewoond? Met wie bent u omgegaan? Wat is uw beroep geweest? Wat is daar voorgevallen? Hoe hebt u zich daar gedragen? Welke bekommeringen en ongevallen zijn u overkomen? Hoe was de afloop? Hoe leefde u als kind? Hoe leefde u in uw jeugd? Hoe leefde u in uw huwelijke staat? Aan welke zonden hebt u het meest verkleefd gezeten? Welke uitreddingen uit uw bekommeringen heeft de Heer u gegeven? Door welke middelen? En als u bekeerd bent, bent u van jongs af veranderd geweest? Zo niet. Welke gedachten had u over uw tegenwoordige en eeuwige staat? Door welke middelen bent u onder een krachtige bediening van Gods woord gekomen? Door welke gelegenheden bent u gekomen bij godsdienstige mensen? Hoe kwam u tot de kennis der waarheid? Hoe kwam u in overtuiging? Hoe handelde u aanvankelijk met Christus? Welke benauwde strijd en aanvechting heeft u gehad? Welke uitreddingen zijn daarop gevolgd? Welke vertroostingen, geloofsversterkingen en verzekeringen hebt u genoten? Kent u nog enige ontmoetingen? Weet u de plaatsen nog wel waar u buitengewoon benauwd was? Weet u waar u op een buitengewone wijze wel kon bidden? En waar het u uitnemend wel ging? Wat voor ongunstige omstandigheden hebben u in uw lichaam getroffen? Wat voor versterking heeft u in deze gehad? Welke afloop heeft het gehad? Door welke middelen heeft de Heere u zulks gegeven? Als u nu dit alles nauwkeurig opmerkt en hebt onthouden, of indien u er nog uw werk van zoudt willen maken om het te herdenken en het aan te tekenen, wat een groot register van ondervinding zou u hebben? Hoe zouden ze u te pas komen en wat voor een voordeel zou u eruit trekken? Maar hoe is het gegaan? Heeft u al een schat aan ondervinding verzameld? Hoeveel godzaligen moeten beschaamd zijn als ze zien dat het hun plicht is geweest en dat ze zo'n groot gebied hebben gehad om een grote voorraad aan te leggen? Ja, schaamt u, God bestraft u, ze vergaten haast zijn werken. Dat was de zonde van de discipelen, ze hadden niet gelet op het wonder der broden, want hun hart was verhard. O, wat is er weinig aandacht hierin. Men laat God werken en kastijden en zegenen, men slaat er geen acht op. Dat is een zonde van onbekeerden. Ze aanschouwen het werk des Heeren niet. O, wat is er veel ongeloof. Als een mens kwaad overkomt, dan ziet hij op de tweede oorzaken. Men gelooft niet in Gods hand, of schoon men het erkent. Als God zegent, als hij de beheerte geeft, dan doet men alsof het door toeval geschiet. Alsof de zaak ook wel gekomen zou zijn als men er niet om had gebeden. En zo ziet men God voorbij. Wat is er veel vergeetachtigheid. Men merkt het nauwkeurig op als de zaak plaatsvindt, maar men vergeet het haast. Men brengt het niet diep in zijn hart. Want gij hebt de God uws huis vergeten. En niet gedacht aan de rotsteen uw sterkte. Wat ontstaan er veel ongunstige gestalten in de ziel. Zodat u in dezelfde toestand blijft. Duister in de handelingen Gods met zijn kinderen en met u. Zo komt de onvastheid over uw zielenstaat. Hierdoor komen die mateloze verwarringen en velerlei moedeloosheid en andere ongestalten. Het bedroeve u dan dat u zo weinig ondervindingen hebt verzameld en dat u zo lang in een kindse trap bent gehouden, terwijl u nu al een bestendig, vast en sterk christen had kunnen zijn. Het bedroeve u dan dat u op Gods handelingen zo weinig acht hebt geslagen, dat u hem schijnbaar te vergeefs hebt laten werken en dat hij van u geen dankbaarheid heeft ontvangen. Vernedert u dan voor de Heere en zoekt verzoening bij hem. En welaan dan, gelovigen, laat mij u opwekken. Staat naar een verzameling van ondervindingen. Leer de handelingen Gods zien, kennen en erkennen. Dat maakt u klein bij uzelf, als u op uw afkomst ziet en op uw zondige daden. En het zal u de Heere doen verheffen. Het ontsteekt in de gelovigen een sterk verlangen naar die zoete staat waarin men vroeger is geweest. Ik gedenk daaraan en stort mijn ziel in mij uit, omdat ik placht heen te gaan onder de schaar en met hen te treden naar Gods huis. Het ondersteunt in tijden van benauwdheid. Het is soms een middel tot herstel. Men denkt dan, de Heere verandert toch niet. Hij volleindigt toch het goede werk dat hij in iemand is begonnen. Nu, de Heere heeft mij voorheen toch genade bewezen. Was ik in die tijd ijverig om de Heere te zoeken? Hoe overvloedig werd de geest des gebeds over mij uitgestort? Het heugt me dat ik met tranen en aanhouden mijn hart voor de Heere kon uitstorten. Ik ben nog niet vergeten hoe ik Jezus kon aannemen tot mijn borg. En hoe ik mijn ziel aan hem toevertrouwde. En hoe ik verzekering van mijn zaligheid kreeg. En hoe lief ik Jezus had. En hoe ik mij in de liefdesgemeenschap met de Heere vergenoegde en verblijde. En met wat tere zorg ik mij voor de zonde zocht te wachten. Daarom gedenkt hieraan, want het geeft vertrouwen op de Heere en dat men door dat vertrouwen moed heeft om te doen hetgeen wat men moet doen. Ja, het zal geloof, hoop, liefde en het gebed en leidzaamheid en heiligheid opwekken in de ziel. Het zal ijver geven in het gebed, zodat men zegt met David, zult gij ons niet wederlevend maken, opdat uw volk zich in u verblijde? En tenslotte, die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat we zouden kunnen vertroosten degenen die in allerlei verdrukkingen zijn, door de vertroosting met welke wij zelf van God vertroost zijn geworden. Daarom, let dan zorgvuldig op alles, onthoud alles, teken het aan, herdenk het vaak, vertel het anderen en gebruik het vorige dagelijks tot nut van uzelf en anderen. Amen. Eindig met dankzij. Aanbiddenswaardige, trouwe God in de hemel, u gaf ons het voorrecht dat aan de morgen van deze dag nog een ogenblik bij elkander mochten komen om dit woord te beluisteren, dat het de praktijk van onze ziel mocht worden. Wat zouden we een aangenaam en een geestelijk leven hebben in de kinderlijke vreze Gods, in het liefhebben van u en in het goede te zoeken van onze naaste en medemens. Zou u het willen schenken en werken door de kracht van uw Heilige Geest. Zegen ons samen zijn ook in deze middag. Hem die geroepen wordt voor te gaan, is onmisbare invloed van de Geest geven in het voorgaan en in het luisteren. Uw naam tot Heer, onze ziel tot zaligheid, om Jezus wil. Amen. Besloten is van Psalm 138, het derde vers. Ze moeten gedenken verheugd in grote vreugd, Heer, uw werken. En bekennen dat Gods lof fijn eeuwig zal zijn, waardig te merken. Want gij zeer hoog zit en aanziet, dat hier is niet geacht eenmoedig. Van ver gij de stouten kent, waarvan gij bent, uw ogen goedig. aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat zo de Heere wil en we leven maandag 5 november de kerkraad hoopt te vergaderen om 8 uur. En in verband met de bediening van het heilige avondmaal wordt door de kerkraad censura amorum gehouden. En dat op zondagmorgen 11 november een voorbereidingspreek zal gelezen worden. En de gelezen verhandeling was van vader Braken uit de redelijke godsdienst. Eindigen nu met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen zij al de eer. Amen.